سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. سورة جاسية قرآن حکیم په ترتیب عثمانی کې پنځه سلویختم سورت ده. په نزول قرآن کې پنځه شپیتم سورت ده. کوم سورت چې د دې نه مخکې ختم شو هم د دې نه وروسته نازل شوی د دې سورت دعوا لکه د مخکې سورتونو په شان یو دا قرآن تعریف دویم دا اللہ پا وحدانیت بان الدلائل دریم دا مشرکانو یو شبہ والا سمح اللہ داغی جواب کی دی صورت کی شبہ داغی دعوی چی منگا دا دین دا ځان نه دی جوړ کړی دا مونږ چې څه کوو نو نتبع الاکابر والسابقین مونږ د خپلو مشرانو تابعداري کوو د مونږ اکابر په خوا تېر شوي دي کوم زمونږ نه مخکې وو هغوی چې څنګه په عمر کې زمونږ نه مخکې وو نو په علم کې هم زمونږ نه سیوا وو نو دا دین مونږ د ځان نه دی جوړ کړی چا پسې روان یو د دې شبهې جواب به هم الله وکړي. سورت کې به مخکې زواجر هم ذکر کړي. اول د دې سورتونو ابتدا کوي په تعریف د قرآن ځکه چې هر یو سورت د دې شروع شوی دی نو الله په هغې کې تعریف د قرآن کوي لاول دا د دې لپاره چې مونږ دا قرآن وپېژنو زمونږ د قرآن سره مینه پیدا شي دې ته ترغیب الالقرآن هم یو تعریف د کتاب ورته سورت مومن نه په دې باندې شروع شوی ده دا اوس سورتونه دي یو بل پسې الله وي زما را کتاب وپېژنې دا دنیا ته ما درلېږلې دی نو دې پسې به دلایل شروع کړي چې دلایل ختم کړي نو ورپسې به تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق اثبات ته رسالت وکړي چې اثبات ته رسالت وشي نو بیا ویل لکل افاکن اپل با اللہ بیا زجر شروع کی. اول دا قرآن تعریف حامیم اللہ پوئیگی پا مانا ردی حروفو تنزیل الكتاب رالی گل دی کتاب تنزیل الكتاب رالی گل دی کتاب الکتاب ہوئے الکتاب اللہ قرآن تو ہوئی الکتاب کل کل تورات تو ہوئی خودی وقت سرا پدی امت کی چدا الکتاب ذکر راشی کپا ہر کتاب کے راغن و مراد داغین قرآن الف لام پہ راوڑ دے اشارہ دے تک چدا معروف کتاب دے دا مشہور کتاب دے اسمانونو کې مشهور دی پزمک باندې مشهور دی پخوانو کتابونو کې مشهور دی پخوانو انبیاءو کې مشهور را لیگل د دې مشهور کتابو چار طرف ندی من الله العزیز الحکیم دا اللہ را طرف ندی چه اغا غالب دے و حکمتون والا دے اللہ غالب دے اغا فیصلہ کردے و دا قرآن دا نازلے دو فا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے دا نزول اللہ شروع کو دا اغا نسوک تا پسکولی نمکی مشرکانو دا طائب مشرکانو قریشو و دا سنور و عربو داغی دا سود نو جداری پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی نازل شی دا یہود و دا علی کتاب و دا سود نو چی داری پا دبان دی نازل شی تی و جناغی پا زدبانی ادرے دا وینا دے شورو کو و دا اللہ فیصلہ سو کوا پس کودی شینا علی عزیز اغزاد تاوی چی اغز ورور دے پا خبلا فیصلہ داغی پا نافذ کولو اسو کی مخل نشی رات لے اول حکیم حکمتنو والا دے ہر کار دے حکمت نڈک تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یا دا حکیم دے کتاب صفت تھی دا سی کتاب چی دا کتاب دے حکمتنو نڈک تے دا سی کتاب چی دا محکم دے ہر آیات دے دے پا دے کی کتا پورتا نشتا ہر فیصلہ دے رب واجب د په خلکو چې هغې باندې عمل وکړي نو د قرآن هر یو آیات داسې دی چې هغه محکم دی. اوس دلیل عقلی ان فی السماوات والارض بیشکا په آسمانونو کې او په ځمکه باندې لآیات للمؤمنین خامخا دلایل دي دپاره د مؤمنانو. دا دلایل د څه دي؟ دا نښې دي د الله د یووالي. هر سوک دا معلومی چې الله یو دے ولی اسمان پیدا کړی دے زمکه پیدا کړی دا غرونو تا وګورا دریابونو تا وګورا قسم قسم نعمتونو تا وګورا اسمان کې نور تا وګورا سومه تا وګورا ستور تا وګورا الله وی په دې اسمانونو کې بارا او په دې زمکه لاندې دی دلایل دی د پاره د مؤمنانو. کافر خو نه مني. وفی خلقکم اللہ و استاسو پا پیدائش کیو تاسو لگزان تاو گو رہے کبرا نشے کتے پا دیزمکہ کبل ستا نشے کتے نو زان تاو گو رہے استاسو پا پیدائش کی وما یبثو او پا حقا سکی چی پا دیزمکہ باندی خواردی او خوریگی دا سدی من دابا درد ایمان پار بیان دے حق شے چے پا دے زمکہ بانی خوریگی گرزیدن کے انسانو حیوانو حشراتو او ہر ذرہ چیغی کی روح شتاو پا زمکہ بانی گردی دق شے تے نمرات دے اللہ استاسو پا پیدائش کی او پا پیدائش دا دقی سیزنو کی چی دا پا زمکہ بانی گردی پا دے کسو دی آیاتن نخیدی دلائل دی لقومی یوقنون دا پارا دا آغا قوم چی یقین کئی دا اللہ پا توحید بانی دا اللہ پا یوالی بانی یقین کئی دا اللہ پا دین بانی پا دین اسلام بانی. دا دعا درین واختلاف اللیلی والنہاری او پا اختلاف دشپی او دروازی کی اللہ وی دیتا او گورا چی او تورا دا او بلسپین دا دیتا او گورا چی او دا آرام دا پارا دا او بل دا کار دا پارا دا دی تاو گورا چی پا دی یو کی یو یخوالی دے او پا دی بلکی گرم والی دے نکہ دا شپینوار نہیں. سور حکمتون اللہ پا دی زمانہ کی پیدا کرو دا انقلاب دا زمانی دے واختلاف اللیل والنہاری. دا دری وما انزل اللہ من السمائی او هغه جرا وری الله د برینه مر رزق دروزینه را وری الله نازلی الله د برینه مر رزق یعنی روزی د برینه نازلی. الله قران کی وی صورت زاریات کی وفی السماء رزقکم آسمان کی ستاسو روزی ده رزق د برینه مقرر دی او د دې رزق د پاره پدی اسمان کی دار انسان یو دروازه ده چی ینزلو منه رزقوهو مخی حدیث کی تیر شو چې دا غینه د انسان روزی راځي په کټه باندې دا فیصلې خپل تکیږي د روزی کنه مونږ ورپسې په دې ځمکه ګرځو الله وی فیصلې بر زما سره ده باران دبر نه وریږي او ځمکه زرغونه کوي ونې او فصلونه ستا د خوراک دپاره فأحیا به الارض پس تازه کی پدی سر ازمکا بعد موتها پس دو چی دو داغینا ازمکا ملدہ اللہ وی ما پکی جون واچو دا ازمکی دا جون سده لفظ دا احیا ذکر که دا مجاز ده اللہ جون دے کی پدی سر ازمکا پس تا مرگ داغین ازمکا بانی خو مرگ نرازی دا مرگ دے چه وچشو سر غونه نکی دا جون دے چه باران پیوشو او زر غونه شروع وتصریف الرياح او په چلولو د هواګانو کې الرياح جمل مراد د دینه هواګانې د رحمت الله یې اسمان ته وګوره او زمکې ته وګوره یو ځان ته وګوره دوا وما یبص من دابا او په زمکې کم یو شی ګرځي درې واختلاف الليل والنهار سلور وما انزل الله من السماء بينزو وتصريف الرياح شبق ای هواگانو تو گورا کله دروازه او کله د شپې کله په دریابونو باندې او کله په زمکه په سما باندې آیات لقوم یاقلون دا دلایل دی نخری علاقه قوم د پاره چې عقل پکې وي او پویږي چې څنګه ساقل پکې وي ردین و عبرت والی تا دا اللہ پا وحدانیت بانی اللہ دلیل ذکر دا قرآن چه اللہ پا کی مسئلہ توحید دا قرآن چه اللہ دا غی تعریب پا خپل پا قرآن کی کرده دا هر صورت پا اول کی نا ما چاہتا نازل کرو تلکا آیات اللہ دیتا اس بات رسالت دا آیاتنا دا اللہ دی نتلوها علیکا بالحق لولو مونگا دیل را پتابانی پا حق سرا دا اللہ را طرف نا وحی رازی پا نبی بانی دا اللہ را طرف نا وحی رازی پا یو رسول بانی دا دینا معلومی گی چی تا زمان حق پیغمبر زکا قرآن دا تال درکو فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاته یومن اخیر پا کم کتاب بانی پا کم بیان بانی پس دا اللہ نا و پس دا آیاتون دا غنب دا خلق ایمان روڑی قرآن نرست خبال کتاب نرازی او دا بلا کم کتابی چی دا قرآن نرست مونگ اغیل یا درجہ ورکو اللہ خو درجہ قرآن لور کردی دا زکا دین آزل کردی پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی چی دنیا کے بہترہ ہستی وا جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑی چی پا ملیکو کے بہترہ ہستی وا نو اللہ وی چی قرآن دا نپاتی شو دا دی بیان دا نپاتی شو دا دی روا نغستو پا دی بانی دی ایمان را نوڑو دا دی زدنکو نو را دی نرستو تا پس بانی ایمان روڑی خیر دارا دو آیا فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتی ہی یومینو ترغیب للقرآن دلیل عقلیہ او اثبات تا رسالت دے دے پروش حامی اللہ پویگی پا مانا ردی حروف و تنزیل الكتاب رالیگل لدی کتاب من اللہ العزیز الحکیم دا اللہ را طرف ننی چا غزور وردی و حکمتنو والا انا فی السماوات بیشکا پاسمانونو کی والارد او پزمکا کی لآیات خامہا دلائل دی للمومنین دا پارد مومنانو وفی خلقکم ستاسو پا پیدائش کی وما یبصو او پا حق سکی چیغا خوریگی پا دیزم کبانی من دابتن هر قسم گرزیدون کے آیات اللی قومی یوقنون دلائل دی دپارا دا قوم چی یقین کی واختلاف اللیل والنهار او پا بدلول را بدلول دشفی او دروازی کی وما انزل اللہ من السمائی او پاگی کی چراوری اللہ دا برنا من رزق یعنی ستاسو روزی او پاگی کی چراوری اللہ دا برنا من السماء دا برنا من رزق یعنی باران فأحيا به الأرض پس تازه کی په دې سره زمکا بعد موتها پس د وچې دور دینا و تصریف الرياح او په چلولو د هواګانو کې آیات لقوم یعقلون دلائل دی لپاره دا قوم چې یقین کوي عقل پکې وي پوهیږي تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دی نتلوها علیک بالحق چې لولو مونږ دې لره پتا باندې پیغمبر په حق ابھی ائی حدیث بعد اللہ پکم یو بیان بانی پکم یو خبر پست اللہ نا و آیاتی ہی و پست آیاتن اللہ نا یومنون ایمان بروڑی دا خلق